asay yalla nak mom lu teeng la lu deug du lu ñuy deng dengé xeyna yalla mu dikkenu ci jinnu li teju won wala yombal lu li jaxé ñoon wala daxal lu ñu ragal won lepp wala ndimbal lu joggé fa mom ba nga xamné ñi bëggoon musiba wala ñi ko daan def gañu xey di reccu xamné lañ bëggoon yalla mayu len ko yow yalla ci haqi wax ji nga xamné in tastaftihu faqad ja'akumul fatu ndegam dangen don sakku li ngeen don sakku nga fablen yoy way way seigne mamoun nga yene walé nu top la ci ngane yalla sa aqu ay ji nga wax ni bu ngeen sakku ubilu wala bu ngeen sakku dimbandiku wala bu ngeen sakku xettaliku wala daru leena taxu leena dajje lumay sakku faju aajo yalla ne jël leen ngok man duma jeexle dara وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا يال نكو ام سونو جاتاي دي نينا لولو يالا واخني يونت بي بيغالال جوليت ني ني ام نانيو مو جوغيلن فا يالا خيوال اك نيمبال اك خيوال بو يامول داليول فن يامول فن يال نغا نكو ديفا سونو جاتاي دي سو جانغي خاتمي بو نوبي غا تيوال لول سي خول سيرن بي سيغ مامون نك بو جانغي آيي بو نوبي مو نون neena ay gëna wax na ko ni señ bi ne wax na ko dang koy téewal ci sa xol rek jang xatmu bi nunu amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم دفا ام لوما سي تك نك دود نيغال نيان لا نينا ام نك يو خامنا دا نكو سي تك دود نيغال نيان لا diko ñaan dekk bi diko ñaan mawdo silla daf koy ñaan nak dekk bi ñaan ko alhaji mawdo silla diko ñaan al usmus ustad mustafa gey diko ñaan alhaji mustafa gey mi ngi ni tok ci sawet ak ñi koy jappale ci radio bi ak ñi koy jappale ne ki cierno diko ñaan diko diko ñaanit gouvernement bi ñu dimbalé ñi ci loolu ba mu jappati néna mi ngi ñaan nguur gi ñu dimbulé ñu ci loolu ba mëna yomb waxuma né nañu dindi tribunal bu mu amati waxuma ko néna waxul né tribunal nañ ko dindi bu mu amati lé tribunal ak aduna ñoo bokk juddu néna tribunal mo aduna bokk juddu yalla dox ci dëgg rek yalla tribunal jaar ci dëgg rek may ñaan dëkk bi ndegam man na nek bokki julli neena muy ñaan dekk bi ak bokki julli ni ndegam man na am rawatina ndakaru rawatina wa ndakaru lu tax ma diko ñaan te li tax muy ñaan lool dama romb kérok ci awani lamine gey gis fañu tuddion al mahkama al islamiyya dafa romb ci awani lamine gey angal gramu fofu ñu tuddé won atté kayu l'islam bi man laaj te ñu ne dañ ko yóbbu feneen neena mu laaj ñu ne ko tribunal bi nekkatu fi dañ koo toxal feneen ma defe ne bokk na ci liy dëgal suñu mbir neena mu defe ne bokk na ci liy dëgal suñu mbir boo xamee ne am na ku nekk ci ñun di war a gëstu loolu boo xamee ne am na ku bokk ci ñoom di war a gëstu loolu te mooy alhaji Maodo Silla te mooy alhaji Maodo Silla bépp mushkila bu amati ci dëkk bi bépp lënt boo xam ne dafa amati ci dëkk bi ba lañu ko yëkkati di ko yóbbu tribunal waay waay ba lañ ko yëkkatee ci di ko yóbbu ca tribunal ba nañu dem ca moom waxtaan ak moom nañ dem ca Maodo mu nga xam ne mooy xaasi ba waxtaan ak moom lu mu leen wax ne moom la sharia santaane lu atte sharia bu mu leen wax ne sharia lii la ci atte ngeen wéy ca ndegam jullit gi dëgg la waaye ngeen wéy ca boobee atte ndegam jullit gi dëgg la waaye su fekkee ne lu jóg rek ñu yóbbu ko tribunal waaye lu jóg rek ñu yóbbu ca tribunal bu mag boo fële rek loolu dañ koy topp topp topp ba l'islam dootu ñu ci doon dara loolu dañ koy topp topp topp ba kenn dootu attewu ci l'islam na ngeen di dem ci Maodo Sylla di ko laaj neena de len dem ci qadi Maodo Sylla di ko laaj mu topato len lu téré yi wax ak lu sharia Maodo len gëstul li téré ak téré li sharia ci bobu masala Maodo yi yalla nako yalla dimbalé ni Maodo yi yalla nako yalla dimbulé ni Dakaru fukki penc la ak ñaar Dakaru neenañ fukki penc la ak ñaar nañ ko tanal penc mu nek ñaar yi mag ñu doy te jup nañ tanal Maodo penc mu ne nako tanal ñaar yi mag ñu doy te jup lu xewati ñu ñew wax ko ko lu xewati ñu ñew wax ko Maodo kër yu mag yi nga xamne dañu amé seen ndaw ñu nekk fi kër yu mag yi amé seen ndawit ndaw yi ne fi te yalla faf seen lepp andi ko ci biir dakaru te yalla faf seen lepp indi biir dakaru ñoñu it ñu tanal ci kër gu nekk Maodo kenn ñoñu it kërub gi ne gu ñu tanal ko ci ñaari mag su dara jotete lo xamne da fay jur khilaf lo xamne li ak wuté ci bëgg jutu ci julit yi ñu dem ci mom wax ko ko ñu dem ci Maodo ni ko ngir xewna mag ñoñu and ak mom musol dalam Maodo sol dalam and ak mag ñoñu ñuko tanal te jappale ga di deug te jappale ga ko mag ñey jappale nak ney deug ñañuy fekki ñu fekk l'islam bu wër nek ci ñom ko defé ñi fekki yalla yalla def l'islam di deug ci ñom al ukhuwa al islamiyya neena bokkuk l'islam mo jitu ñu and ci defante ci liñu wara defante way nan gor gor lu and ci defante liñ ci wara defante su noppé kenn ku nak dem ci salay tariqa bu nu noppé nak ci l'islam at ci at l'islam ba noppi nak ku nak delu ci sa tariqa doxal la tariqa ba santane doxal la la sa tariqa sant ben tariqa santane wu njuba di ak defu njuba ngeen ne ben tariqa santane wu njuba di ak deflu bon santul ken santul kenn nga dar ci sa mbokum julit ben tariqa du santane nit dal ci mbokum julitam ci lu jaar wu sharia bi sharia tariqa man ñu tekkaliko neena sharia tariqa mu ñu tekkaliko al haqiqa fi nak neena haqiqa fi ne wa sharia ak sharia wa sunnatu ak sunna man ñu tekkaliko mu ñu tekkaliko in fokk ñu boole len fokk ñu boole ñet ñoñu yal nañu yalla yobbu ci bobu niwo yal nañu yalla yobbu ci bobé dayo ñu bayyi tariqa yi fele bañ ko def arme diko xéxante tariqa yi nu tegg leen fi diko jëfëndiko te bañ leen def gannaay diko xéxé nu julit ñi tariqa dafa jog ngir gindi nit tek ko ci joonu njub tariqa bañ koy waxit day gindi borom kay yobbu ko ci yoonu njub lool lay def lool la tariqa looluy liggeyam waye yi ñu jappé tariqa bi kenn def waye yi kat yi ñu jikko tariqa wala ñu def ko ne moy doxinu tariqa dool du doxinu tariqa le tariqa moy astaghfirullah tariqa lu ko lamb set ko rek nga xamne mom def nako sudul nona mu boowu ko ndax tariqa yiko meñ yiko dajale yiko jur modi astaghfirullah la ilaha illa allah abbatu la ilaha illa allah allahumma sallim ak salatu ala nabi serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu neena baye abubakar si yalla yalla doli ngeureumam la ilaha illa allah dana wax ne muyen la ilaha illa allah suñu deq la ilaha illa allah suñu deq ren di la ilaha illa allah ñu dajje ci la ilaha illa allah ñu dem dajje ci kanam la ilaha illa allah lañ lay dajje lañ lay dajje mu nak la ilaha illa allah bu boba ay may nak ci kanam neena iliman yi ci kanam nañu dimbalé mawdu silla ci bañ dem ci sen jakkay di xol ak jubaaya so dakké ci lur jubati mu bëgg la ci dini ka bañ waxuma waxi tariqa neena waxul waxi tariqa waye rew mi waye neena rew mi du mazhab malik rek fi nak neena du ngirum iliman malik dom shafi ngi fi ngirum shafi'i imam shafi'i ngi hanbali ngi fi hanbali ngi fi hanafi ngi fi hanafi ngi ak ñeneen ak ñeneen du ñooñu rek neena du ñooñu rek ñu bëgg nak kon mustafa set mustafa geyna set ak ñi mu deppol ak ñi nga xamne ñom la deppol mu sakk ci ñom ño xamne ki day wax tay ci hanafi neena mu sakk ci ñom ño xamne bi émission ku nekk ci hanafi koy wax imam hanafi ñi bok ci mom ngir xam ko neena ñi bok ci imam hanafi xam seen ngir lim nango ak lim bañ ndax nit lo ci bok te lo mbeur mbir lo ci bok te xamuloko do ko mëna jox xam neena mbir lo ci bok te xamuloko do ko mëna jox xam mazhab maliki nonu neena bu bene ne kuy askano ci malik waxtaan ñu bañu xëccio nak xëccoo nag bañ caa am. Te mag ñi fi nekkoon andi diine ji ba fii. Te mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon indi diine ji ba fii. Te yàlla baax ñu ñu jóge ci ñoom. Te yàlla baax ñu saqee ko ca mag ñooñee. Ñu xormaal leen. Nanu leen xormaal. Jox leen i teggin. Jox leen i teggin. Yaakaar naa ne loolu suñu ko defee. Yaakaar ne na daal suñu defee nii. Waxuma ne damay digle kan ndax xawma boobu darajo. Nee na waxul digle de moom diglewul ndax amul darajay digle. Waaye maa ngi toog ak samay bokk yoo xam ne maa ngi leen jàppee na sama bopp. Waaye ay bokkam la toogal jàppe leen ni boppam. Te it xam naa ne suñ jaxasoo amul it te ngeen ma fa rëy. Te nee na xam na ne donte jaxasoowul ak ñii ñenn ñi ci ñenn ñëpp it xam na ne moom ñëpp dañ ko teg fu rëy. Looloo ma ñemee toog loo ci seen biir di wax dara. Looloo ko ñemeloo mu toog ci seen biir di waxtaan ak yéen lii. Yaakaar naa ne loolu su ngeen ko defee incha allah taala jàmm dana am. Fépp foo xam ne fii safaan a nga fa. Fépp fu safaan nekk. Yàlla na ca yàlla dugal loxol ndimbalam. Yàlla na ca yàlla dugal loxol ndimbalam. yàlla bu ko kenn sànq mi ngi ñaan yàlla bu mu réer yàlla bu ko kenn réere mi ngi ñaan yàlla bu muy lore yàlla bu ko kenn lor loolu yi bi mu si ñaanee ba noppi nee na mbooleem mbokk yi fi daje góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa yi jiitoog ñi topp ci ñoom mi ngi boole di nuyu ñëpp ngim siital nuyoo bu sell bu tedd jëme ko ci Thierno Moustapha. Nee na mi ngi jiital nuyoo bu tedd bu sell jëme ko ci Thierno Moustapha Tall. Gannaaw bi ma fi jiitalee ki nga xam ne nuyu naa ko léegi mu bokk min Ahlul Bayt. Gannaaw bi ma fi nuyoo jëmm joo xam ne jii léegi la ko nuyu fii te mi ngi bokk min Ahlul Bayt ci waa kër yonent bi la bokk yonent bi ay maamam. Dañu wax ne qaddimu quraishan wala taqdimuha. Te dañ leen a wax ñoom ni leen bu ngeen tollu lu ngeen mën a fee def bu ngeen xatee teew waa quraish teewee jiital leen leen bu leen leen mujjee. Su loolu sottee nag cër bi ak muntaqa am ci man te yàlla jaarale ko ci xaqiqa il faut que ma jox ko. Bu loolu wee yonent bi paase ak njabootam cër bi nga xam ne nag cër na muntaqa mii moom la ko yàlla jox jaarale ko ci xaqiqa boobu cër daf koy fat jox ko Thierno Moustapha ba mu mat fëkk. suma noppee ci Cheikh Alhaji Omar man nuyu Seydi Alhaji Malick di ko jaarale ci Serigne Mansour Abdul Aziz ak yow mi. Su noppee ci Thiaw no Moustapha ba noppi mi di nuyu nag Seydi Alhaji Malick ñu waral daje bi tey. Fu muy jaarale nuyoo boobule mi ngi koy jaarale ci doomam ji di seydu Seydi Alhaji Malick di Seydi Mohamadul Mansour di ci teg kam waxtu ndoom bi tokki watam Seydi Abdul Aziz Imnu. Seen nuyoo maam boobu mi ngi koy jaarale ci ñoom pour ñu jotalal ko seen maam. Jaarale ko ci Serigne Mohamadul Moustapha Cheikh Tidiane ak famille bi yëpp. Mu jaarale ko it nag ci Cheikh Mohamadul Moustapha si seen mag ak Cheikh Nahmad Tidiane seen mag am famille bi yëpp. Di nuyu ki nga xam ne kii mooy président réew mi. Nee na itam nag bu jógee ci ñooñu mi ngi nuyu nag kilifa gi nga xam ne moom la yàlla soob. Mu teg ko ci réew mi muy jiite réew mi ñu di ko tuddee président de la République. Di nuyu ministère yi fi daje. Mboolee ministère yi teew fi itam mi ngi leen di nuyu. Rawatina bi nga xam ne mbirum dëkk bi ak réew bi moom lañ ko dénk. Rawatina nag ministère bi nga xam ne tey am na ci xaasu boppam ndax dëkk bi ak réew mi li ci yëngu lépp ñu ngi ko jaarale ci loxoom mooy seen kilifa. Di nuyu gouverneur bi. Mi ngi nuyu itam gouverneur bi. Di nuyu préfet yi. Mi ngi nuyu préfet yëpp. Di nuyu maire yi Dakar yëpp. Ne maire yi Dakar yëpp ak fufuy waaye maire mi ngi lay nuyu. Ak képp koo xam ne kii kilifa diine nga. Mi ngi nuyu itam nag képp koo xam ne ki yàlla def na la ngay kilifa diine. Moo xam oustaz nga. Moo xam diine jëlloo fa nekk kilifa da nga fay jàngale. Wala imam nga. Wala boog dañ laa yóbbu sa jàkka ja nga nekk imam. Wala nga nekk ci président boo xam ne bi muassasa la. Wala boo ngay président ci mbootaay goo xam ne gi yaa nekk seen ji ñu tudde ko muassasa. Di nuyu chef coutumier yi. Mbooleem chef coutumier yi fi teewit mi ngi leen di nuyu. Ñëwit jox sama buum Serigne Mansour ànd ak moom pour taxawu si lii nga xam ne maamam moo ko moom. Ñëw itam nag ànd ak Seydi Mohamadul Mansour jox ko buumam ànd ak moom ñëw lu ñu ñëwee taxawu si lii nga xam ne maamam moo ko moom. loolu nga xam ne moom la Mohamadul Mansour Mbaye wax. mu ne loolu nga xam ne moom la Mohamadul Mansour Mbaye wax. jëlee ko ci Seydi Abdul Aziz. jëlee ko ci kaddu Seydi Abdul Aziz mi. mu jëlee ko ci baayam Seydina Aboubacar si radiallahu. Seydi Abdul Aziz jëlee ko ci baayam Seydi Seydina Aboubacar si radiallahu anhu. te fekk na boobu mu nekk ci tële. te boobee loolee tax mu di ko nettali ba dafa fekkoon baayam nekk ci tële. yëgagumoon sax lu Serigne Mansour Mbaye di wax. nee na sax bi Serigne Mansour Mbaye di yëkkati kàddoom xamul woon ni lu mel noonu lay wax. waaye yàlla xanaa ci mbaaxam moom a tëbb kattan gu ma dikkee. waaye nag dekkete yoo yàlla miy maye moo ko tëbb kattan goo xam ni mën naa jóg tey ba teew si fii. ak bëgg lu neex lool lool lool lool képp ku Seydou Khalil Mack Diop. ak nag bëgg lu neex lool lool lool képp koo xam ne ki Seydou Hadji Malick si radiallahu anhu moo la jaboote. rawatina ko Cheikh Alhaji Omar. rawatina nag Cheikh Alhaji Omar Fouti radiallahu anhu. ne Mansour moom amoon na yërmande ci man gannaaw bu mu yebalee Serigne Habib ci man. nde Serigne Mansour mii kat li mu doon bëgg mbir mi demoon na ba yërmande dab ko nag mu bëgg a yërëm baayam ba mu yebal si Serigne Habib mu ndaw mi le. waaye kon dana ma neex lool. waaye kon nag moom dana ko neex lool. ma ànd ak ñoom teew si fii. mu ànd ak ñoom ñii teew si fii. rawatina ñu daje feeg Thierno Moustapha. rawatina ñu daje feeg Thierno Moustapha. ak bokk yu baax yi. ak bokk yu baax yi toog fii. ci mbir mu rëy moo xam ne mii. ba ñu àndeeg Seydi Aboubacar radiallahu taala anhu fi awalil xilafati. loolu kabiru di wax sëñ bi ne wax na dëgg. ndax ne ba ñu àndeeg Seydi Aboubacar si radiallahu taala anhu ba muy jëkkee toog ci palaat bi. di jàng. booba ñoom ñu ngi jàng. kër gi nga xam ne ñi ca la ñu dëkkoon. ne kër ga nga xam ne moom la ñu dëkkoon ca ndax. maamu kabiru mbooj ko moom. maamu kabiru mbooj mi moo moom kër googee. kër ga ñi mu ëmboon te ñu di taalube. kër ga booba ñi mu ëmboon te ñu di taalube ca wowa waxtu. Abdul Aziz mii di wax ak yéen ca la bokk. ne Seydi Abdul Aziz mii di wax ak yéen ca la bokk. Abdourahmane Sow ca la bokk. góor gu ñu wax Abdourahmane Sow Penda Mbaba ca la bokk. góor gu ñu daan wax Omar Bathie Pane ca la bokk. góor gu ñu daan wax Ahmed Ba Omar Bathie Pane ca la bokk. Serigne Tidiane si ca la bokk. Seydi Ahmed Tidiane si ca la bokk. Maxambaw ca la bokk. góor gu ñu wax Maxambaw ca la bokk. Samba Seck ci la bok goor gu bax gi ñu fi doon tudd muy Samba Seck ci la bok bobo soona fa gey anta jaak mamam bobo soona fa gey anta jaak mamam mi nga xamne mo ak mamam amatu mboj ñoo bok ben nday mi nga xamne mo ak mamam kabiru mo am mboj mi ñu wax mamam dañu wax amatu mboj ñoo bok nday ci kërëm lañu dëkkoon kër goge ci kërëm loolu lañu dëkkoon bobo kabir bi bok ci talibi ndaw yam Samba Seck daan jang kabir mi nak bobo yalla may ko saas mu bok ci talibi ndaw ya Samba Seck doon jangal alquran bobo waye man legui dama retiré ci tuddu Seydil Hadj Mari mbedd mune legui retiré na ci tuddu tuddé Seydil Hadj Mari mbedd kër gi mu romb neena kër gi mu romb muy kër Serigne Mansour kër gi di kër Serigne Mansour doyna ma sëkk ak tew fi neena rek kër gi Serigne Mansour dëkke fi ci écotaf gi tuddé mbedd bi Seydil Hadj Mari ne waxatu waxtu mbedd bi waye kër Serigne Mansour gi dëkk ci écotaf rek doyna ko fi mom tuddu turu Seydil Hadj Mari mbedd ziyada la ci man neena kon nak bi mu bénéficié kër gogou mom contante ci tuddu Seydil Hadj Mari mbedd mi mu contante ci rek dama néwon sax suma accès dafa waxon sax ni bi mu ñëwagul bu accès ci sama télé ak sama bérédi ci téléem ak wérédeem suñu lépp dañ ko yëkkati tek ko ci loxo Seydil Abdelaziz Al Ibn mook Seydil Mansour ak njaboot gi yëpp dañuy àndandoo fab seen lépp tek ko ci loxol Seydi Abdelaziz Ibn waaye kon nag wax ji ma wax yal na ma ko yal defal muy ak wuutu leen te mu nekk dëgg ci man waaye nag wax ji ma wax mu doon sama yéene ju ma fanaanoo yal na ma ko yàlla soppil sama teew gii di seenu wuutu ñoom ñi ma waroon a yabal te yàlla nangul ma ko yal na ëpp ca yàlla Abdelaziz boo bëgg doomam yi mukk sëñ bi day nee na mi ngi ñaan yàlla mi dul jeexal dara nag yàlla na weesoog yàlla ci waay-waay sëñ Abdou bëgg doomam yi yàlla ko yàlla defal lu dul loolu rek de wala nit ñi dem tagge ma ko wala boog nit ñi demee waay-waay sëñ Abdou mi lay wayef moo baax kii daal li mu attan moom rek ko attan yàlla bu mu yem ak yàlla foofu de bala piire dëgg-dëgg-dëgg nee mbir mi day bala piire dëgg-dëgg fa yàlla fa yàlla mu nekk lu sincère ci mu nekk lu sincère xam nga loolu mooy lu dëggoom déet sincère mooy lu dëggu waaw nee mooy mu nekk lu dëggu boog ca yàlla insha allah maa ngi ñaan yàlla loolu ci sama diggante ñoom ak sama diggante mbépp julit nee na loolu de mi ngi koy ñaan yàlla ñaane maqaamu jaam am nan ci yaakaar waaye mi ngi ñaan loolu di dëgg ci diggamteem ak ñii mu wax ak mbépp jullit bu muy jëfanteel ak lu ngeen mën a jëfante man xawma lu sentiment di firi war ragal naa ko lool ci sama nee moom day sentiment dégg na baat bi xamul lu muy firi dëgg-dëgg waaye ragal na ko lool ci digganteem ak bokkam ak sama diggante ak sama ak digganteem ak boroomam gannaaw bu loolu wee nee gannaaw bu loolu wee nag ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ci lépp lu mu denc ci teranga nee na ñu ngi ñaan nag suñu borom tabaraka wa taala moom yi nga xam ne lépp lu mu denc ci teranga ak cër yi adduna ak laaxirati lépp di teranga ak cër yi addinaam yi mu denc ak yu laaxire yépp te yépp dajaloo di teranga mba ca la bokk mba boo fi jógee ca la bokk wér ca la bokk wér kenn ca la bokk am la nga bëgg ca la bokk di dox di wut la nga bëgg yàlla jox la ko ca la bokk yàll na ko yàlla defal ñëpp waaye yàll na mbucc kenn ëppale Sénégal nee na yooyu mu lim yëpp yàll na ko yàlla defal jullit ñëpp waaye daal yàlla bu ci kenn ëppale Sénégal de su dee diine noonu mu ne bu dee ca wàllu diine ja noonu su dee dëggu noonu su dee ci dëggu noonu su dee ci wóor noonu bu dee ci wóor noonu su dee ci am loo sàmmi sa ngor ak sa diine bu dee ci loo am loo sàmmi sa ngor ak sa diine amee ko sa njaboot amee ko it sa njaboot ak xaritoo bu dëggu ak xaritoo bu dëggu ak collaboration bu dëggu ak àndandoo bu dëggu yal na ci yàlla jox Sénégal cër yu lëwal yal na ci yàlla naddil Sénégal cër yu lëwal lëwal lëw ba dootuñu ko xaaraani ci génn kët te yal na bu mu yem ci Sénégal yal na lamb ñëpp te sëñ bi nee na kat xaas la ci Sénégal ci ñaaneen wi waaye aam la ci bépp junit boo xam ne bi yaa ngi ci Sénégal ci àddina di wër waaye yàlla bu ci kenn ëppale Sénégal waaye nag bu ko yàlla séddalee nag yàlla bu ci kenn ëppale Sénégal yii nuyu niru musiba yoo xam ne mi ngay yëngu nee yii nag niru ay musiba yoo xam ne mi ngay yëngu yàlla mi nga xam ne lu ko neex mu sotti ca ndox mu fay yàlla mi nga xam ne musiba mu ko neex mu sotti ca ndoxum jàmm mu fay dëmax ndegam ci biir Sénégal ndegam loolee yëngu ci biir Sénégal la ak fu génn Sénégal wala boob dafa génn Sénégal yal na ca yàlla sotti ndoxum jàmm yàlla na ca yàlla sotti ndoxum jàmm ببركتي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. بركة الله جوجو من كلما أوقدوا نارا للحرب فبقاني طوح دجل سينم غاني مباسين أبي ولا ندجل كورب كورتال يالله ما يونخ مولين تيم تدون كورتس يالله جاني قب نخ من يواندك نوم نقايوم بلي بسياد قوي. الله هو المحرك والمسكن لكل ما وقع في الوجود. نانا يالله موي أجي ينغتو موي أجي دالال ci lepp lo xamni tabbi na ci jumu mbi ne fi yalla yalla dalal lepp yalla momu tim ñepp te lu yëngu moko tim yalla na dalal lepp ngir mi nga xamni ñepp gëna jonkan diko seenu am mbir ngi nak mo xamni ñepp ngi ko jonkanu diko seenu te fi lañ ko fekk te loli fi lañ ko fekk fekk ko fi manu ñu ci mucc manu ñu ci mucc de way yalla nañ ci mucc ni yaay nak mbir momu yalla na exce jam te nu mucc ci ni ñu doxal ko nañ ko wara doxale ñu doxale ko doxalin won ko wara doxal ak bokk bañ ci yaqku yalla bu ci gennu bokk yaqku diina bañ ci tilime yalla bu ci genn diina tilime kollere bañ ci fecc yalla bu ci genn kollere fecc ko yalla nañ ko ci yalla yalla nañ ko ci yalla defal lolu soxlawul tuddu seen bi ne lolu soxlawul tuddu ñepp xam nañ ko kenn ku ne doom ji xam nga turam ñu ngoy nit ñoo ngoy koy nit yalla na gi dug ak jam genn ak yalla na fi ni yoxot ak bismillahir rahmanir rahim genn bi ak alhamdulillahi rabbil alamin ju andul ak ñak pexe te liko fi jitu won dara bañ ci tay tam lepp li fi loli fekkon lolu jitu ko fi yalla bu mu ca yak daw te defal ñu sutura te defal yalla defal ñu sutura nak yalla yalla gëna boole xol yi señ bi ya yalla na yalla gëna boole xol yi boolel ñu xol yi ci ñun ñepp ñu dello ak ca yalla fa buum def suñu bat jox yalla dañu yalla boole xol yi ci ni nun ñepp du andando bo delu ci yalla boole suñu bop tak ci ko ak buum jëbël ko yalla niko yaanu ko joxoon yalla dimbalañu ba aya je ñu jëfé ko yalla li dinu dimbali ba aya je nak ñu jëfé ko wa anibo ak wa aslimo wa anibo wa aslimo ila rabbikum wa aslimo wa aslimo na ngeen jëbul delu ci seen borom jëk bu len dikkale mbugal mo xamni mi daf len di ben wa anibo te na ngeen delu yeen ñepp dem ci seen borom jëk mbugal muy daw di ñew mu jëk ci seen kaw te du ngeen ko yëf yalla yalla gëna boole xol yi yalla na yalla gëna boole xol yi yalla yalla gëna boole xol yalla na yalla gëna boole xol yi tera ngay senegal yalla nako yalla dolli tera ngay senegal yalla nako yalla dolli ak wër gi wëruk senegal yalla nako yalla dolli dimbalé suñu kilifa yi diiné ak suñu kilifa yi aduna suñu kilifa diiné ji yalla nako yalla na len yalla dimbali suñu kilifa yi aduna yi ñun jaboot gi yalla dimbalé ñu bo xol yi nak ben ñu jaboot gi yepp yalla nañu yalla dimbali ba suñu xol nak ben ci daraaje yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kabir ñu ngi lay dolle sant bu baax ak sa bokk yi nga andal kabiru mboj sa papa neena mi ngi lay dolle sant bu baax yaak sa bokk yi nga andal yépp te serigne mansour neena na ko wuutu ndax li mu bëgg wax ci fii ci pikin ak bokk yi fi nekk ay xarit yeeg talibe yi ne manu ko waxal boppam waaye ñaan na ma ko man ma génne ko ci sama lammiñu bopp te serigne neena serigne mansour daf koo ñaan ni ko pikin gi ma dëkk ak sama bokk yu baax yi ak dëkkandoo yëpp am ci jam yépp li ci man ma war leen koo wax mënuma ko génne tey waaye yow daal yaay sama lépp lu ma xas fekki sa loxo jeex na ci man pikki na ngoo loo xam gërëmal ma leen nee na ma it ñaanal leen sama bopp doyuma ci waaye doy nga nee na ñaan ki kat bàyyi na nga ko méngoo ñaanalal ma waa pikki ndax sama bopp doyuma ci kon nak la nga xamne mom la sayyidul haaj mali waxon xaritam ba na neena kon nak la nga xamne maam sayyidul haaj mali radiyallahu anhu waxon nako xaritam ba mudi bay cheikh marouba muy maam cheikh marouba geey ci ti waxon li ma serigne mansour sante dana ñaan yalla mu defal ma ci lolu ci barke ba neena loli ko serigne mansour ñaan dana ko ñaan yalla mu defal ko ci lolé ko bay marouba waxon sayyidul haaj mali yalla defal mako ci yalla defal koko ci ndax maam cheikh marouba dañu liggey ba wacc mu ne ko gor gi geureumal nit ni maam cheikh marouba dafa togal sayyidul haaj malik li ni keul ba wacc son lol mu kontan ci ñom lol ni maam sayyidul haaj malik gor gi geureumal nit ni mu ne ko cheikh ah sayyidul haaj malik ni maam cheikh marouba cheikh bala ma geureum bala ma gëlem ñaanal leen ma yalla suma gëreme mu duut ci gëreem ñaanal leen ma yalla bu ma gëreme nit ñi fekk yalla dëkk gëreem duggal ci ngëreemam ndax gëreemal malik rek ndax neena kat ngëreemal malik kesse woluuma ko moom woluul boppam day ci loolu te yalla bañ ci ànd nag man tam lii ma man serigne mansour sant muy service ba xam ne sañu ma ko bañ nee lii ko serigne mansour doomam ji sant muy service bu mu sañu la bañ ndegam dindi na njurel gi tek fele lolou li tax mo wax ko mu firil nuko neena bu fekke ni jurel gi mu ko jurde ndak mom dindi na njurel gi tek ko fele te andi haqiqa dohal ko namu santane mu andi haqiqa nak dohal ko te namu santane kon yalla daf may dimbalé ba suma togué ñom dindi njurel gi tek fele te andi haqiqa bu ko yalla dimbalé ci haqiqa bobu mu wax da koy dimbalé ba bu togué ak ñom njurelu xahir gi mu len jur da koy dindi tek ko fele yal nako yalla def suma digantek ñoom neena loolu yal nako yalla def seen digantek moom leg leg mo wax ko cerno muntaqa neena loolu mu wax ko leg mo wax ko cerno muntaqa mi kon nak gañi ma ngi jotal ngeeramul serigne mansour gaay pikini yeen ñepp dalé ko ci kabiru yow mi wote mi ñepp rek neena bul bayyi kenn ñepp ngeeramal serigne mansour mi ngi koy jotal ci wa pikine waye du ba yam fofu waye ko seigne bi ne du yam ci to ngeureum li rek ma ngi ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mi nga xamne dara umpuko neena nak mi ngi ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mi nga xamne dara umpuko kenn ku nekk ci yeen kenn ku nekk ci yeen ba man mu bon mi di wax ak yeen ba ci moom mi neena yal nañu defal suñu bëgg bëgg yépp yal nañu yalla boole defal suñu bëgg bëgg yépp yépp yépp mu di taplo ayoy bëgg bëgg yaalla mu melni dañ ko def mu di tablo nga ne yaalla li la bëgg ci sama dund gi ya nga ca tablo ye di bind ni yaalla li la bëgg ci sama dund gi mo xam ceeb bu doy la mo xam yow day ab ceeb rek nga soxla nga di ko ceeb bu doy la bëgg mo xam prolongation mo xam prolongation ca ba nga doon liggéey te muy bëgg a jeex wala ajjaangi bëgg a ñëw te wala ajjaangi bëgg a ñëw te awma pass di ma ngi di mëndiku wala sama kayitu kërëm ca banque ba wala kat sama kayitu kërëm nga bëgg te gaañu nee na altine bu ma ñëwul bëgg naa mu génn bëgg naa mu génn yàlla ne fabal yàlla ne fabal loolu lépp defal naa la ko nga ni ko dund gi doo ba nga yokkaat yi nga ni yàlla ka dellu si naa maa ngi dund te xaw ma kañ laay dee waaye fu ma mën a yem nag ma ko yokkal weer wii ci la waroon retraité weer wii nag yegg si naa ci te ci dañu ma digoon retraite waxu ba sax retraite bii waxul sax retraite bii nañ ma defar prolongation nañu ma defar la prolongation su ma ñëwee nga defar ma sa retraite bopp yow yàlla nag soom bu ma defal boo ma defalee ci sa ngëneel prolongation ci ñii ma digaaleel su ma ñëwee ci yow it nga defal ma prolongation ci sa retraite yow itam lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg mu ne fabal yàlla ni fabal lii laa ragal lii laa ragal lii laa ragal lii laa ragal lii laa ragal lii laa ragal mu ne mucc nga mu ne mucc nga ci yooyu yëpp axiru suratil baqara nee na axiru suratil baqara mooy mujug saaru baqara na ca yàlla jëfanteeg sallallahu alayhi wa na ca yàlla jëfanteeg sallallahu alayhi wa sallama yalla nako jëfante ñu yalla nako yalla jëfante ñun amin rabbana la tuwaakhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يلا نسكت بايو نتي بي كابتو اي جو يوب مو اك يالا نيكو جات نيكو ياغال نغام ني واو مو ني فبال yalla ni ko yalla defal yalla ni ko yalla defal kontan nañu lol lol ci mbedd mi señ bi neena nak kontan nañu lol lol ci mbedd mi rawatina nak bi nga xamé ni soudé dugg ci kër señ man sor ci ngay jaar ci rawatina nak mbedd mi awali cheikh alhaji malik ngay dox ba mu neex la nga ni kër señ man sor nga daldi gatt jadd tuti dugg kër señ man sor sañu ma wax nak né mom day sañu la wax waaye sañ naa yaakaar waaye ah foofu day sañ ngay dugal yaakaar ju dëgal nag sañ naa rafet njort sañ naa rafet njort si di du tudd ngeen ko mbedd du tudd ngeen sëy di waaj naaj mbedd nañ seet ci kanam tuuti waaye nañ seet nag seen bëccëgu tey bii ak li nu jublu alhamdulilahi rabilalamin xaritam ñu ngee nuyu baarut bu baax ah sëñ bi nee na mi ngi ànd ak benn doomam Mouhamadul Baarut mi ngi koy nuyu bu baax buñ daan wax ci ndakaaru